No! لا من جاء من الله إلا إليه. Madonna. Nam nam nam nam nam nam nam nam. لم نشرب انا باركنا اعوذ بالله من الشيطان. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. لا ملجا ولا منجا من الله. درویشی دس بار پڑھنے لگا مسلح اللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ کریم. بات عرض یہ ہے کہ بیت جو ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے, اس کے بعد چار پانچ سال تک کورس ورک ہوتے ہیں, کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں, پریکٹیکل کرنے ہوتے ہیں, امتحان دینے ہوتے ہیں, ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں, ساری ترتیب سے بعد گزرتا ہے, تب آدمی جا کر ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے. ویسے ہی اس کے بعد یہ مسلسل مشقت ہے اور مسلسل جو سیکھنے کا دورانیہ ہے, اس لیے اصلاح نفس میں درجہ اول میں کچھ اعمال, کچھ فریضے, کچھ کتابیں ہیں. پھر درجۂ دوم میں کچھ اعمال, کچھ پڑھے ہوئے, کچھ کتابیں ہیں. پھر درجۂ سوم میں کچھ اعمال, کچھ پڑھے ہوئے, کچھ کتابیں ہیں. ان کی پابندی کرنی ہوتی ہے. اور جب آدمی نصاب پورا کر لیتا ہے اللہ پاک فضل فرماتا ہے کہ اس کی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے زندگی میں نیکی آ جاتی ہے اور گناہ سے رک جاتا ہے. زندگی میں نیکی کا آ جانا, گناہ سے رک جانا, اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جانا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا ہو جانا, آخر کی فکر پیدا ہو جانا, یہ کامیابی کا راز کھستا ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے لوگ ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ باقی لوگوں کو رش کرتے ہیں, اور آخر کے لحاظ میں تو کامیابی ہے ہی ان لوگوں کے لیے. تو اس کی ایک طرف بحث ہو اور بیٹھ کے مجلس پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے, اس کے بعد مسلسل جدوجہد سیکھنے کے لیے کوشش شروع کرنی چاہیے. بیت انہوں نے خط کیا گیا کہ جگہ ہے آگے ہے ساتھی ہو جائے سر مجھے گھر ساتھی مجھے گھر آگے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, تقدیر پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ, اور قبول کیا میں نے اس کے سارے حکموں کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ توبہ کرتا ہوں میں کفر سے, شرک سے, بدعت سے, بدکاری سے, چوری سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, قتل ناحق سے, کرایا مال حرام کھانے سے, عرضے کے سارے کبیرہ گناہوں سے, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ فرائض اور واجبات کی پوری پابندی کروں گا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داتوں کی مضبوطی سے پکڑوں گا. بیعت کرتا ہوں میں حضرت مولانا محمد اشرف صاحب کے ہاتھ پر, ڈاکٹر فضا محمد کے واسطے سے اپنے آپ کو سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ اور سہروردیہ میں داخل کرتا ہوں. یا اللہ اس بیعت کو قبول کر قبول کرنا. تو یہ تو ایک داخلہ ہو گیا ہے, ایک ہفتے میں کم از کم ایک مجلس میں قریب کا آدمی آیا کرے, دور کا آدمی ہے ماوار اجتماع میں آیا کرے, زیادہ دور ہوں تو اعتکاف میں ضرور آیا کریں. اور یہ جن لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہیں تو وہ اصلاح نفس کو انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں, ایک ویب سائٹ پر ہمارے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور سلسلے کی ساری کتابیں جو اندر درجۂ اول فارم فارم کی ہیں, ساری کی ساری ویب سائٹ پر ہیں, ساری کی ساری ویب سائٹ پر ہیں, اس لیے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اور وہ چھپی ہوئی مل بھی جاتی ہیں, سال سے ملتی ہیں. میں آج کے دور میں تو مراقبے کی جگہ ہم کتابوں کے پڑھنے کا کہتے ہیں. پہلے دور میں مراقبے ہوتے تھے تو ان کتابیں لکھنا لکھانا بہت مشکل تھی, ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ, چھپا خانا بھی نہیں تھا. اور اس کی جگہ اب جو ہے اس کی جگہ آسان بات ہے کہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ مراقبے کا قائم مقام ہے. اور اس بات کو ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تربیت سالک میں لکھا ہوا بھی ہے کہ کاملین حضرات کاملین کی کتابیں مراقبے کا قائم مقام ہے. تو اتنی دیر آدمی اللہ کے دھیان میں رہتا ہے اور ضروری مضامین جو ہیں وہ آدمی کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں, ذہن ان کو لے رہا ہوتا ہے اور ان کو کر رہا ہوتا ہے, گویا یہ ایک قسم کا مراقبہ ہے. اور آپ سے جو بار بار ایک بات میں نے کہی کہ جو رابطہ ہے, رابطہ باقی رہنا جو ہے یہ کامیابی کا راہ ہے. وہ شاخ جو ٹوٹ جائے اور اس کا جو ہے ایک چھلکا بھی باقی رہ جائے تو اس شاخ کو بھی اتنا پانی پہنچتا رہتا ہے کہ پتے وغیرہ اس کے سب ادھر پھل اس کے ساتھ نہیں لگتا ہے, کیونکہ رابطہ کمزور ہے, لیکن پتے اس کے ہرے رہتے ہیں. اس لیے سب سے اہم اصول جو ہے وہ رابطہ رہنا, باقی رہنا ہے, آتے جاتے رہنا ہے, اور آتے جاتے رہنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ رکھنا, خط کے ذریعے رابطہ رکھنا اور ای میل کے ذریعے رابطہ رکھنا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, العاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا راحم المساكين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم, ما الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا من تتجرسنا سهلا من ذاشه. يا الله مارد كوري مدك صغيرة كبيرة قناه كبار. يا الله مدك حال پر رحم فرما, عمر کی پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. يا الله مدك افراد مسجدوں میں گھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے دروازے میں ہیں. يا الله ماں کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کے عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی حفاظت فرما, بوڑھوں کی حفاظت فرما, مانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کے دروازے سے کرنا آسان فرما. یا عالم اسلام میں ہدایت قرآن فرما, اپنے تعلق قرآن فرما. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں, تصدیق و تاریخ کے رسل کر رہے ہوں, یا درس و تدریس کے رسل کر رہے ہوں, یا دعوت تبلیغ کے رسل کر رہے ہوں, یا بیت و تلقین کے رسل کر رہے ہوں, یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری وجہ سے آنے والے حضرات, اتنے بیت حضرات, عامات المسلمین, سب کے مال جان اور لڑا کاروبار ملازمت ساتھی میں برکت ڈال دو. یا اللہ کوئی تنگ دست اور تنگ دستی کو دور ہمارا, پریشان حال اور پریشانی کو دور ہمارا, مشکلات میں گرو آفیت ہوا, کوئی ساتھی بے روزگار, یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما. یا اللہ کوئی بیمار اور گھروں میں بیماری ہو, یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ہماری عبارت کو ہے شفاعت سی فرما. یا اللہ تجلی شفا سے شفا نصیب فرما. یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے شام دکھا. یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے, یا اللہ تجلی شفا کی شان دکھا رہے شام دکھا. یا اللہ ہمارے ایمانوں کو حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو حفاظت فرما، یا اللہ جن گھروں میں طرفین میں برادریوں میں افراد میں آپس میں چکرش ہے، جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، اور یا اللہ تکلیف کے حالات گھروں میں، یا اللہ جو جاؤ کے حالات ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو محبت اور مدد میں بدل دے، یا اللہ محبت میں شفقت میں بدل دے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ محبت میں بدل دے، یا اللہ دشمنیوں کو، یا اللہ جھگڑوں کو، یا اللہ گرف اور غیر سے حالات پیدا فرما، یا اللہ دشمنی کی جگہ محبت کے، یا اللہ نفع کی جگہ عداوت کی جگہ، یا اللہ محبت کے، یا اللہ صلح کے حالات پیدا فرما دے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ کوئی چیز سے جائے گا ناممکن مشکل نہیں ہے، یا اللہ اس کو تو کر کے دکھا دے، یا اللہ تو کر کے دکھا، یا اللہ تو کر کے دکھا دے، یا اللہ سب اللہ صاحب کو اللہ صاحب کے ساتھی نے ختم کیا، اللہ کو قبول فرما دے، کہ شفا کا بندوبست فرما دے، یا اللہ کی شفا کا بندوبست فرما دے، یا اللہ شفا کا بندوبست فرما دے، یا اللہ جن ساتھی اعتکاف پر بیٹھے، جن ساتھیوں کی مالی جانی خدمت کی، یا اللہ کے بیٹھنے کو، ختم والوں کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ساتھیوں نے ہمارے اعتکاف پر مالی جانی خدمت کی، ان کو باغ و بہار کو لوگ گزار کر، یا اللہ باغ و بہار کو لوگ گزار کر، یا ان کو باغ و بہار کو لوگ گزار کر، یا اللہ ہر قسم کی دنیا آخر کی برکت یا اللہ خدمت والوں کو نصیب فرما، یا ہر قسم کی دنیا آخر برکت خدمت والوں کو نصیب فرما، یا ہر قسم کی برکت یا اللہ خدمت والوں کو نصیب فرما، یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، سلسلے کے ساتھ وابستگی ہے، یا اللہ سب سب کی دستگیری فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو رشتوں کے سارے دو مرد عورت اور کو بہتر رشتے سے سیکھ فرما، یا ان کی تکمیل کی غیر خوبصورت پیدا فرما، یا اللہ جس کی جو نیک حج ہے تو سب کی نیک حجتوں کو، نیک مرادوں کو تو ہی بہتر طور پر جاننے والا ہے، یا اللہ سب کے لیے نیک دی نیک حاجتوں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے مدرے کے سلسلے میں ہماری استگیری فرما، یا اللہ ہم بہت بیاس کر دیں تو بے وسیلہ اور بے سہارا ہے، یا اللہ، یا اللہ آپ کے سارے کے علاوہ، یا اللہ کوئی سہارا نہیں، یا اللہ پھر مخالفین کو گنڈا گردی کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا اللہ تو ہی ان کو ہدایت نصیب فرما، یا ان کو مجھے گنڈا گردی سے حفاظت فرما، اور یا اللہ چپلے کے علاج ان کو پیچھے کر دے، یا اللہ ان کو صلح صفائی پر مجبور کر دے، یا اللہ ان کو ہتھیار ڈالنے میں تو لے آ، یا اللہ کا یہ باز آنے والے نہ ہو، یا اللہ کا تو غیب سے بندوبست فرما، یا اللہ کا غیب سے بندوبست فرما، یا اللہ کا غیب سے بندوبست فرما، اللہم شغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم فاتحین غالبین، اللہم شغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم فاتحین غالبین، اللہم شغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم فاتحین غالبین، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أساكر المجاهدين، اللهم ألف بين قلوبهم مصلحهم مصلح ذات بينهم، اللهم اهلك الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهود والنصارى خاذ الكوبة الرزية الروسية الأمريكية البريطانية إسرائيل وميانمار خلفائهم اللهم شتت شملهم اللهم رزق جمعهم اللهم خرب بنيانهم اللهم دمر أقدامهم اللهم دمر ديارهم مخالف بين كلمتهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انزل الكتاب وخرج الصحابة وهزم الأحزاب اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم انظر الى باسك الذي لا ترد به القوم المجرمين اللهم انظر الى باسك الذي لا ترد به القوم المجرمين اللهم انظر الى باسك الذي لا ترد به القوم المجرمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.